Gyaka, janinna. Yimpia ya kwana, leni ya janjam kuli ishiri yeni, lukulu mwabe. La mwayi bombo wakabiala, ya alintiendi mutwabu igbana andini kayo. Lipia yimbuwa yala, bonchianla, ama inaafiri kibala. Lani yapo, itie nukwaba, leni numpwenli damba, kinaafiri kiba yimbuwa yala. Ipia akwana leni mijanjama ishiga. Ii bari kalma ii miari otienu. Imia umo kinaba kalma imia gituri. Kibwa kibianla ii chela bombwa kabialipo. Yimba michonchom dam yenu. Ii banke nganduna ya buwama tse yibalendi leni otienu yo. Lanwani yuambuwa kaya dan leni nganduna kuli tuwa otion yibali. Nani itamake idian marfa mfama bi. Iyari kwa otion buwa wankwani ya fuma tinini halki pia linu mpone mpo. Otion ntion tupo ya ngamli ya wakiche kalima idian yari. Otion ye bijapadamba. Ama opuni bi mi ndamba onhambli lanwani iya minmani iyula otiankan iya yermani gutwa tabgu yudano po lani obasani kufari kan innarmani otiankani omoba nani kan yimba tituambia damba innermani ini ngambemani ipala Yimba yamdiye damba. Yimba nmani iye biyarma kia yeleni lipa bwanli kia mwa. Yinteni ilari nlevri kituwa bubula kukoteni ipamani nlevri kituwa pabirli. Yiminmani iyula odierkan obajiginyi. Mkiba yinda mari iyapo yalimbia. Yua mari yalimbia ochilopo Biki jia leno tuburi, omari ya alimbia libali mampo kukoja ma tuburi. Ama ayajia tuburi leni libali mama. Ngago tse libali mama kubroka, ama mbujialo. Yenbebe nye kitse libali mama makarkama dano leni libujialo. Wani yua mbafiri gifabi kiko bolini. Amo tiengme. Fini yuanja leni anisa lielo tubur. Mwala yincheng mani mama, yimba ya abintua. Dinla, yaka sala, tiba figari unadogu, yaka une. Kiba mbin likani, kia tiendo kwendu kinyu tinyuari. Yimba ya mkibani imial yema, mba tuwa mama sala. Ichenani, hukbangbaru yeni, Ya gunye uyonu wampo. Ama kiba yuandi bori. Dipundi yin yatwa. Odiri ya buwa. Tiba ye gifo. Kitieni line biline. Ama mwala. Yimari mijapa mama. Kikiari iyula. Iya kiari iyula yeni. Litie ya buwanla mbia. Lanwani. Yuamban kitieni ya lingani. Kinatienla. Litiopo tuambiari.